toyo na kaki na yo poti na maloba papa e na kota na mikolo mile kimingi na koyoka sango no te na nakobenga na telefone na kotinda batelegrame yo ekopesa eya no te oyo yo shakito parisien bakue bamonaki yo na chancelize la mer na la mer etamboli ya bamore oyo na nzela mondele yo shakito oninyoolunganaka na bolingo na nga otikelanga likila na bomba tina mokanda na baboti ebisaki okozonga te o bongonga na koma libere na nsima o uta okoza bango e bapekisaka nga nasalaka basorti ata banganda ya kartie onga na bimaka te oninyo angayo ikelangalikila na bomba tinda mokanda na baboti ebisaki okozonga te o bongonga na koma libere na nsima o uta okoza bango e bapekisaka nga nasalaka basorti ata banganda ya karte onga na bimaka te angayo ikelanga likila na bomba oninyo ulunganaka na bolingo na nga angayo ikelanga likila na bomba ania maloba yaka yaka okosolenga na kiposa eyelinga nazelaka bolingo na yo lokola bazelaka mokanda na poste mawai ye mawai agaga olobaki nazela nsima bambula tikino tokobalana nazeli shakito nateli misongo olakelaka nga na mama nateli misongo sofie bilandu de genève Panama. Oh,